tenemos uno de los precipicios más bajos de la Unión Europea, pero hoy ya, desgraciadamente, es irrelevante. Estamos al borde del apocalipsis. ¿Y ello cómo se logra? Con esfuerzos propios y con el apoyo de nuestros socios comunitarios. La tormenta de rosas. Este es el problema que a mí me gusta, que a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Commons baby, ¿no? Commons baby. Es necesario darle el tiempo suficiente para que den sus frutos. Common, common, common, baby, baby, baby, baby. Ai, amiguinhos, imos pro carallo. Isto vai de malo a pior. Estamos no bordo do precipicio e a fin que agoiraban os maias. E como chegamos a isto? Pola cobiza enferma, pola simples existencia do diñeiro. Por esa estrutura piramidal na que os poucos de enriba teñen case todo e os moitos de abaixo teñen case nada. Sí, amiguinhos. Todo por ese fermoso mundo piramidal do que nos fala Miren Isa desde o disco da Fundación Robo. Levantar, ah, el dinero me hace cosquillitas. se reta. A robar, lo siento que invita. Robarlo me da un subidón que no se me quita. Ah. Que parece que disto nada máis nos libra unha revolución, unha revolta global. Mas onde imos nós, pobres cosmopailáns, eh? Onde imos nós? A resposta? A resposta tena Proxecto Mourente. Cantón, la Alameda de Ferrol, son Carlos Valcarce, de Depósito Morente, y estás escoitando Camos Baby. Músicas Libres. Mira, de, se a cousa pinta mal, que en algúns países, como en Grecia, a xente comezou a suicidarse. Mesmo o barbeiro dos Terbutalina quer suicidarse. Isto... Non vos preocupare, porque todo vai volver o de antes. A economía resirá, volverá a haber emprego, teremos cartos outra vez, e se non os temos, os bancos hanolo emprestar outra vez con xuros gonentosos, máis para eles. E o mundo a volver a ser como antes, todos felices, uns co seu e outros co dos demais. E vos así a cousa, téñenos enfeitizados con estes xogos. En calquera caso, sede felices. Ah, antes de rematar, quería mandar ánimos e unha aperta forte a Mojín Blanco, a quen están a preparar un disco homenaxen por ter perdido a posibilidade de tocar a guitarra despois dun accidente o ano pasado. As súas cancións acompañáronme nos meus anos mozos, coñecino unha vez en persoa, haberá uns 3 anos, e foi moi xeneroso. Gracias, Mojín, polas túas cancións. Queremos-te. Nada máis. Escoitámonos o mes que ven. Lembrade ser felices. Como uns bye bye. Hai algo nas túas mans que fan de ti un ser con maxia. Un ser con maxia. Estou enfeitizada. As palabras voan a te se posar na túa ollada, tornando-as en imaxes da miña infancia. En día descubrí as túas pinturas falando de mí. Que mundo tan feliz, eu quero vivir aí. Quero vivir aí. Música. amapolas tuas pinceladas. Escoita cordos onde está toada. Gatos amarelos van de ella siente le dan bicicleta. Poden subir acordeos dende a xanela. Commons, baby. No veo la situación complicada en la que estamos viviendo, que a mí me gusta, que a mí me gusta, que a mí me gusta, que a mí me gusta.